राम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15/2/93 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर भोरा बीनासर में हुआ। राम जानते, वो दोष इतना नहीं है जितना दोष आप जानना चाहते नहीं। ऐसे मेरी बात को काट दोगे बराबर, कहीं इनको क्या पता, मुफ्त में रोटी मिले इनको क्या पता, हमारे हम जानते हैं ये समझते नहीं, क्या करें बताओ। महान अनर्थ हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, नाश हो रहा है, हिंदुओं का नाश हो रहा है। केवल कामना, एक काम दूसरे का, दो काम है, लोभ वो दो नाम हो गया, एक तो संग्रह करना और एक सुख भोगना। और भगवान ने साफ लिख दिया, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठेतसाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाधो न विधीयते। इतनी इतनी सुगम, इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया बातें मेरे सामने आई है, इतनी अलौकिक विचित्र विचित्र बातें मेरे को गीता से मिली है। और एक दो रामबाण उपाय ऐसी बढ़िया बात है गीता जी में, आदमी बहुत जल्दी अपना कल्याण कर ले, तत्काल कल्याण कर सके, जैसी बातें है। पर तो क्या करे, कैसे करे, बातें बताई जाए तो उसमें मेरे को साजवीर मिला है कि स्वामी जी समझते रही। अब बेसमझ की बात कौन माने बताओ, और बातें अच्छी लगती है मेरे को, मैंने इन बातों से पढ़ाई की, अध्ययन किया है, अध्ययन हुआ है मेरे कि बात जो वास्तव में सच्ची होगी वो ठीक बात होगी और सब लोग पसंद करेंगे और करते हैं, आकर्षण होता है लोगों का, परंतु वो बात ठीक तरह से हम कैसे समझाए, कैसे सुधार करें, इससे वृत्ति नहीं है, मुश्किल ये हो रही है। लगेगी अच्छी, क्योंकि वास्तव में हमारा हित होगा तो हित अनहित पशु पक्षी हो जाएगा, पशु पक्षी भी हित अनहित जानते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं जानेगा। परंतु वो जानते हुए भी ऐसी एक अंधेरी आई हुई है, इसमें अहित है, ये बात किस में हित है, किस में हित, इस बात को हम जाने, ये जानने की इच्छा भी नहीं है, अब क्या करें। मेरी धारणा आप सब जान सकते हैं उसको, मेरी धारणा ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे कम हो अथवा आप में अक्ल कम है, समझ कम है आप में, ऐसी बिल्कुल धारणा नहीं मेरी। कभी कोई पढ़ाई के विषय में आ जाए तो कोई आ जाए, मेरे को याद नहीं है ऐसी कि तुम लोग पढ़े रहे हो जानते नहीं हो, क्या समझ तुम्हारी, क्या बताओ, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। कहीं कहीं मेरे बात ऐसी आती है कि अब कैसे बताऊं, अगर व्याकरण पढ़ा हो तो उसको बता दूं, कभी कभी कभी कभी कोई कोई बात के लिए। विशेष बात यह है कि आप समझ सकते हो, आप में योग्यता है, आप अधिकारी हो, आप पूर्ण अधिकारी हो, उस तत्व आप समझ सकते हो, ये मेरा विश्वास है। आप लोगों में आई अज्ञता है, इतना मेरा नहीं धारणा कि आप समझ नहीं सकते, परंतु तो आप इधर ध्यान देते ही नहीं, इसका क्या उपाय करें, आप कोई मदद करो, बताओ उपाय। सुख भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा, ये तुम्हारी में श्लोक है, भोग ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य जो आ सकते है, सुख भोग एक तो रहना, सुख सुविधा आराम से हम रहे, आराम खाए पिए, सो गए, आराम ले ले, आराम से जीवे, एक तो ये इच्छा। और ये संग्रह की इच्छा के पास पदार्थ हो जाए, रुपया पैसा हो जाए, चीज वस्तु है, निर्वाह मात्र चीज रहनी चाहिए, कम से कम हम साधु बन गए, हमारे संग्रह नहीं चाहिए, पर निर्वाह की चीज चाहिए नहीं। अब इसमें आप सब चुप जाओ, बात तो ठीक कहते ही, जीना तो चाहे कोई आदमी, जीना तो चाहते हो, और वो बात ऊपर से जीने की, भीतर में संग्रह की भूख की इच्छा है, इस बात को भी जानना चाहते नहीं, ऊपर से ऐसी बात अड़ लगा करके और आड़ लगा देते हैं। अब क्या करे बताओ, मेरे को अगर पूछो तो एक बात है तो भी शर्म की बड़ी कहता हूं मैं, मैंने रुपये लेकर के देखा है और रुपये छोड़ कर देखा है। रुपयों वाले जितना आराम नहीं लग सकते उनसे अधिक आराम मेरे को मिला है, मिल रहा है। अब आपके जच्चा नहीं तो बाद में क्या करूं मैं, आप वो जचा तो सकता नहीं, बता तो सकता नहीं, मैंने देखा है। अब अपने अनुभव की बात कोई कह दे तो उस बात का आदर करना चाहिए ना, मैंने देखी है बात, परंतु कैसे कहूं मैं, कहने का कोई तरीका आता नहीं मेरे को। इसमें रुपया छोड़ दो ये नहीं कहता हूं मैं, पदार्थ छोड़ दो ये नहीं कहता हूँ, तुम साधु बन जाओ ये नहीं कहता हूँ, गृह छोड़ दो ये नहीं कहता हूँ। मेरे जो समझ आई है, समझ आ रही है, इससे मैंने साधु बनाया नहीं किसी को ही, आपके साथ ही बरसों से रहता हूँ ना मैं, तो 2, 4, 5, 10 साधु बनाए जा मैंने, और मेरे से पूछे तो मैं अपनी सच्ची बात कहूँ ईमानदारी से, आप क्षमा कर देना मेरी गलती हो, क्षमा कर देना, आप गृहस्थों से मैं सुखी हूँ, मैं बातें करता हूँ आपके साथ में उनसे हमें मालूम होता है आप से मैं सुखी हो जाता, क्षमा कर देना मेरे अपराध, क्षमा कर देना, निसंदेह मेरी सच्ची बात, परंतु इसका उपाय आप साधु बन जाओ ये नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ऐसा होता तो मैं 5-7 साधु बना ही सकता था ना, अगर मैं साधु बनाना चाहूं तो 5, 10, 15, 20 तो साधु बना ही देता, पर साधु बन जाओ नहीं मिटेगा, साधु नहीं, आप अपनी जगह रहते हुए ऐसा हो जाओ। गीता ने इस पर बहुत जोर दिया है, अर्जुन कहता है सुयो भोग तुम भिक्षम भी है लोगे, भिक्षा मांग खाना श्रेष्ठ है, ऐसा कहा अर्जुन ने, भगवान नहीं माना इस बात को। आप कृष्ण में रहते हुए काम करते हुए बहुत अच्छे संत बन सकते हो, और एक भगवान की बहुत अलौकिक कृपा है, आप लोग भी आदर करते हो, जैसे जयदयाल जी है, इधर हनुमान प्रसाद जी पोद्दार है, इनकी तरफ आपकी दृष्टि होगा ही, उन्होंने कौन सा गृहस्थ छोड़ा है, गृहस्थ रहते हुए काम करते हुए, गृहस्थों को काम करते हुए रहते हुए, मेरे मन में ऐसी नहीं कि तुम साधु हो जाओ तो हो जाएगा, ये दृष्टि नहीं मेरे भीतर से, आप जहां है वहां ही आप ठीक आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हो, परंतु आप हृदय से चाहते ही नहीं, उसका उपाय नहीं मेरे पास, उपाय पूछो तो मेरे बहुत बातें याद है, और याद इतना नहीं है, मैं इस खोज में हूं कि जल्दी से जल्दी आदमी का सुगमता से कल्याण कैसे हो जाए, ऐसी बातें ढूंढता हूँ, खोजता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, विचार करता हूँ, ये खोज है मेरी, रुचि है मन में भीतर से, कहीं भी बात मिले, किसी पुस्तक में मिल जाए, किसी व्यक्ति से मिल जाए, तो जैसे जल्दी तो जल्दी से जल्दी आदमी का कल्याण हो जाए ऐसी बात करें। अरे मैंने कह भी दिया है, वो अभिमान एक बात वो क्षमा कर, आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने कह दिया कुछ दिन और जी जाऊंगा तो मैं बहुत सुगम और सरलता से परमात्मा प्राप्ति की बात बता दूंगा, ऐसा मैंने कहा है, मैं बताता हूँ। और मैं भी बातें अब दो चार वर्ष हो गया है, कितना हुआ पता नहीं है, तीन चार वर्ष हुए होगा, इसी के समय कहा था। उसके बाद मेरे ऐसी बातें मिली है मेरे को, उस वक्त में इतनी नहीं मिली थी सुगमता की, मेरे को मिलती है उस पर मैं आशा रखता हूँ कि अगर थोड़ा जिएगा तो बहुत सुगमता बता दूंगा, परंतु आप इतने पर भी ख्याल नहीं करते। अगर ख्याल करते तो आप इसलिए पर हाथ धरकर देखो, विचार करो कि सच्चे लगन है क्या आपकी मेरा उद्धार हो जाए। अगर सच्चे लगन है तो किसी से पूछा है कि आपने कभी नया कल्याण कैसे हो जाए, भीतर से ऐसे तो पूछ लेंगे कोई सदी से, परंतु भीतर लगन पूर्वक कोई प्रश्न किया है आपने सा बोल दो, मैं खुल नहीं हुआ बात आपके भीतर से ऐसी लगन की मेरा उद्धार कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, क्या करूं जिससे कि भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, क्या करूं, ऐसी लगन से जिस भाई ने प्रण किया वो भाई बोले, और नहीं वो भाई बोले काम किया वो आपके कहने से आपने किया है। हाँ। ठीक है महाराज जी, लगे हुए हैं और बोलो भाई, महाराज जी लगे हुए हैं। हाँ। और वैसे ठीक मालूम भी देता है। हाँ। अब आपने पूछा था कहा भी कोई विशेष अजूबा होगा, ऐसी बात नहीं होगी। हाँ। अजूबा होगा कोई विशेष बात हो जाएगी, ऐसा नहीं, स्वाभाविक रूप से लगे रहो। हाँ। तो शांति भी होती है। हाँ। रोग वगैरह नहीं होता। हाँ। उसके लिए और आगे क्या करें महाराज, शांति है आपके विचार हो। आप कहते हैं कि हमारे विचार तो आता है पर हमारा लाभ भी होता है, सत्संग करते हैं लाभ होता है, परंतु जो हम करें क्या, तो क्यों नहीं पूछते मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ जाते, और तो और मिले ना मिले मैं नहीं करता हूँ, मेरे पास करता हूँ, हमारा जल्दी कैसे कल्याण हो। आपके एक बात तो आपको विश्वास नहीं है इतना कि ये बता सकेगा, अगर विश्वास है तो क्यों नहीं करते, और फिर आपके लगन है विश्वास है फिर देरी क्यों है, नहीं मिले बात हो तो हाथी बात नहीं, मेरे से पूछे मेरे समाधान न हो तो मैं ये तो ठेका नहीं लेता हूँ कि आपका समाधान मैं कर दूंगा, ठीक बता दूंगा, ये ठेका नहीं लेता हूँ मैं, परंतु तो आपको वहम हो वहां पूछो, जहां आपको वहम हो यह बात मिल सकती है वहां पूछो। एक महीने का कोई आपने बताया हुआ काम वो हमने किया, उसमें हम चुकल गए, उसमें हम चुकल गए, फिसल गए, तो ये क्या कारण है, आप वैज्ञानिक क्या कारण होता हूँ, आपके कहने से किया, मैं कहने से किए तो उसमें फिसल गए, तो मेरे से पूछना चाहिए बाकी बाद में क्या कारण हुआ, कारण मैं क्या बताऊँ, उसमें आप उसमें सफल जीवन नहीं हुए तो उसमें क्या कारण है, उस कारण तो आप बताओ, आप पूछो, और उसमें मैंने क्या किया, जिसमें क्या क्या करके देखा और कैसे कैसे आफत आई आपके, वो बताओ, पूछो मेरे से, जिसमें और ये तो भले नहीं पूछ सकते, आपको तो पूछना चाहिए था, औरों को तो मैंने कह नहीं सकता, आपको भी नहीं कह सकता, पर उन्होंने पूछी है, मैंने बात बताई है, और उसमें मुझे वे चूक गए उससे, अथवा उसमें कमी आई, अथवा मेरे कहने से किया और उसमें आपके नुकसान हुआ, ये सब बातें उसमें है, नुकसान नहीं हुआ, आनंद आया, मतलब आपके कहने। अब बताओ, मैं तो सरल अर्थ ले गया, अगर तुम्हारे कहने से किया और मेरे उल्टा नुकसान हुआ वो भी मैं मान लूंगा, तो मेरे से पूछना चाहिए, अरे आपके लाभ हुआ और शांत हुआ फिर आप चुप क्यों रहते हैं, क्यों नहीं पूछा गाड़ी, चैतन्य पकड़ना है, अगर लाभ नहीं करना है या लाभ हुए वहां तो चिपक जाएगा आदमी, जिसमें लाभ होता है तो और पूछो, और कोई निकलेगी बात क्यों नहीं पूछते हैं बताओ। मैं तो इतना समझ गया कि आपके कहने से किया लाभ नहीं आया, नुकसान हुआ, तो फिर मैंने क्यों नहीं पूछा। कहते नहीं लाभ हुआ, शांति मिली, तो फिर तो ज्यादा पूछनी चाहिए। मैं तो नुकसान हुआ तो ही मेरे पीछे पड़ना चाहिए, तुम्हें क्या बताया मेरे नुकसान हो गया इतना, लाभ हुआ तो फिर और उसमें लाभ में संतोष हो गया, आपको पूर्णता आ गई। पूर्णता नहीं आई तो फिर क्यों नहीं पूछा। हमारे से ऐसी बात होती है, बरात हुई है मेरे, ज्यादा तेजी की मिल नहीं आई है, परंतु थोड़ी आई जिसमें भी ऐसी बात है यहाँ मिल सकती है, वहाँ मैंने चेष्टा की है, जहाँ मेरे को मालूम हुआ कि यहाँ ये बात का समाधान होगा, तो उसे मैंने समाधान करने के लिए चेष्टा की है और लाभ लिया है मैंने। फिर क्यों नहीं लेते आप लाभ? और जो मेरा ठिका नहीं, मैं कहता नहीं, आपसे क्षमा मांगता हूँ और माफी मांगता हूँ बार बार। आप जिस जगह मिले उस जगह जाकर क्यों नहीं पूछते हैं? आपकी जगह भूख लग जाती है, अन्न नहीं मिलता है, तो क्या आप चेष्टा छोड़ देते हैं? जल की प्यास लगी और जल नहीं मिला तो क्या बैठ जाते चुपचाप? क्या खोज नहीं करते हैं? ऐसे है तो खोज क्यों नहीं करते हैं? कोई मसाला मिल भी सकता है। हमारे साधु थे, वो कहते थे रामाधार जी, कहते हैं हमारे मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर भी दे सकता है क्या? अगर देता है जैसे पूछो, जैनियों को जाकर पूछा है, अपने पास पूछा है, मेरे पास आए हैं, उनके मन में लगे कि मेरे प्रश्नों का उत्तर भी कोई दे सकता है क्या? रामधार जी अपना बात तो होनी चाहिए कम से कम। महाराज जी प्रश्न उठते हैं, उससे कई अधिक प्रश्न यहाँ उठ करके उसके समाधान होते हैं। यदि हम प्रश्न उठाएं तो उससे कई गुना अधिक प्रश्न यहाँ सत्संग में उठ करके उनके समाधान हो जाते हैं। तो हो जाते हैं, तो फिर आपकी दशा क्या आप चाहो जैसी हो गई, ऊंची दशा हो गई क्या? हो जाएगी निश्चित, हमें विश्वास है हो जाएगी। इस गति से हमारा कल्याण हो जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। आपका कल्याण हो जाएगा, उसमें कितना समय लगेगा? ऐसा अनुमान किया है इतना दिन में इतना हुआ, इतना वर्ष में इतना होगा? समय का अनुमान नहीं है महाराज, हमें बहुत करना चाहिए आपको। हम जब इतना दिनों में इतना लाभ हुआ तो ऐसी प्रगति से कितना वर्ष पूर्णता होगी? अरे उसमें वो जी हो गई पता है आपको, फिर जल्दी क्यों नहीं लगी? लाभ तो इतना हुआ है, वर्णन नहीं कर सकते उसका। लाभ इतना हो रहा है, हुआ है, हाँ। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन से अधिक नहीं हो सकता क्या? बताओ, मेरे नहीं सकती ऐसी बात। लाभ मेरे को भी हुआ है, परंतु मेरी अभी भी गति बंद नहीं हुई है, इससे मेरी खोज है, मेरा विचार है। संतोष कैसे हो जाए कभी मैं जो मेरे लगन में बढ़िया नहीं मानता हूँ? मेरे को पूछो, तटस्थ होकर पूछो ईमानदारी से, तो मेरी जोरदार लगन नहीं है, पर मेरी जिद भी आपकी नहीं है। तो कहाँ से होगी? आपको पता नहीं है, आप तो विश्व कल्याण की बात सोचते हैं। अरे हम अपने कल्याण के नहीं कर पा रहे, आप तो विश्व का कल्याण हो जाए उस पद पर चल रहे हैं, और हम तो खाली अपना ही कर ले उसी के अंदर संतुष्टि मान रहे। मैं मेरे लिए भी मानता हूँ, आपके लिए भी मानता हूँ कि जल्दी कल्याण हो जाए आदमी का, सुगमता से कल्याण हो जाए और जल्दी हो जाए, ऐसे उपाय सोचता हूँ, देखता हूँ और उपाय मेरे को मिलते हैं। अब और क्या कहें बताओ, दूर आते ही संपर्क में ही नहीं आते। संपर्क में आने वालों में भी ये लालसा नहीं है मैं आऊ पहले प्रार्थना कर चुका हूँ कि मैं आपको अयोग्य नहीं मानता हूँ, अपात्र नहीं मानता हूँ, कम बुद्धि वाला नहीं मानता हूँ। मेरी मान्यता में आप कैसे वो आप जाने। कोई मेरे से बुद्धि तेज वाला है, कोई मेरे से बुद्धि कम है, ऐसा तो मानता हूँ मैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में आपकी उन्नति हो जाए इसमें संदेह नहीं है। बुद्धि कम हो आपकी भले, अगर बुद्धिमान कोई परमात्मा मिलेंगे तो निर्बुद्धि वाले विचार जीते जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस विषय में बहुत लाभ हो सकता है, बहुत जल्दी हो सकता है। अब जैसे मैंने बताया कि भोग ही सो यह प्रसन्नता ना काम ये शक्रो जैसे दो श्लोक कहे, कामना से हमारे कहां कहां बाधा आती है इसकी सजगता रहती है क्या आपके? रहती है तो लाभ हुआ ही है, पर संतोष नहीं करते इसमें से। कामना और योजना का खाता ही उठा दिया जाए तो निहाल हो जाओगे। कामना और भोगेच्छा दो उठा दिए जाए तो व्यवसाय आत्मिक बुद्धि रेके है गुरु नंदन ने ऐसा कहा भगवान ने। ये चार श्लोक है, पांच सुन लो भले, 40, 41, 42, 43, 42 दूसरा अध्याय जाए। व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एका और इस व्यवसाय बुद्धि की इतनी महिमा गीता ने कही है, अपित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य, क्यों सम्यक व्यवस्था ऐसा कितना जोर दिया। अपित सुदुराचारो सांगोपांग दुराचारी पापी से पापी दुष्ट से दुष्ट ऐसा पापी भी अपित सुदुराचो भजते माम अन्य भाग मेरा भजन करे तो उसको साधु मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? सम्यक व्यवस्थित हो ऐसा, ये व्यवसाय की बुद्धि बताई। व्यवसाय की बुद्धि एका और भोगेश प्रसन्नता नाम व्यवसाय की बुद्धि न भी नहीं आती। जो भोग और ऐसे में उसकी बुद्धि ये नहीं होती, साफ कहती गीता। फिर भोगेश्वरी की प्रसन्नति क्यों रही जाए, अपने क्यों रखी जाए? व्यवसाय की बुद्धि की इतनी महिमा है और वो व्यवसाय की बुद्धि आपकी हो सकती है, सबकी हो सकती है, चाहे जिसकी हो सकती है। इसमें बुद्धि कम है, पढ़ाई कम है, रुपया कम है, आराम कम है, निर्वाह कम है, ये कोई बाधा नहीं देगा। रोटी भी नहीं मिलती हो नहीं तो भी ये कर सकते हो आप। इसी कारण इसी से है नहीं आपके जी खाने पीने की चीज नहीं है, ऐसे तो नहीं है तो फिर क्यों नहीं कर सकते? साफ साफ इतना स्पष्ट हरे से आता नहीं है। मेरे को गीता में दी थी, गीता में बहुत विदूषण दी थी बात है। भोगे स्वर्य प्रसन्नता नाम तया भरिष्य शाम या मैं पुरुषता हूँ बात प्रबुद्धन तया भरिष्य शाम व्यवसायत्मक बुद्धि समाध न भी दीये व्यवसाय तो बुद्धि के गुरु नंदना बहुत सागर अहंकार से बुद्धि व्यवसाय नाम अव्यवसाय नहीं और व्यवसाय की होती है क्या? 41 से 44 तक का प्रकरण कितना विलक्षण है। ऐसा ते भेता सांख्य बुद्धि योगे तुम्हारा सुनो बुद्धिया योग तो भया पार्थ कर्म प्रहसन नेहा भी कमना स्वस्थी प्रतिभा विद्य से स्वर्ण से चाहे थे महत्व भाती है महिमा बताकर चार बताकर फिर व्यवसाय में बुद्धि एक एक निश्चय बुद्धि हो जाए इससे काम सब हो जाएगा। वो व्यवसाय में बुद्धि से कैसे हो कि भाई व्यवसाय में बुद्धि तभी होगी जब भोग और ऐसे आसक्त न हो। अरे आसक्त होकर के क्या लाभ ले लिया आपने? भोग भोग करके क्या लाभ ले लिया? और संग्रह करके क्या करोड़पति अरबपति बन गए? भोग बन गए कितने भोगी बन गए? सब मामूली मामूली तुच्छ चीजों के लिए कितने लाभ से वंचित हो रहे हैं ये हिसाब करो। और लाभ जितना दिया इसमें मेरी प्रार्थना है आप संतोष मत करो। अल्प में संतोष करना बाधक है, कहीं भी संतोष घना बाधक है। मैं जो आज बात करते हैं लोग कहीं तैयार होते हैं, हम तो ब्रह्म गोचार गए, हम ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसा मान गए हैं। मैं बिल्कुल बाधक मानता हूँ, उनके जीवन का नाश हो रहा है। मैं नहीं मानता हूँ ऐसा। मैं दूसरे कहता हूँ तुम तो जान गए, ब्रह्म ज्ञानी हो गए, फिर देरी क्यों हो रही है? केवल आपकी लगन होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि आपको कोई संत न मिले, महात्मा नहीं मिले, पंडित नहीं मिले, ज्ञानी न मिले, परंतु सब ज्ञानी होंगे, ज्ञानी पंडित होंगे, पंडित ऊंचे से ऊंचा, महात्माओं से महात्मा, परमात्मा मौजूद है और सबके है वो, और सबके पास है। आपकी लगन होगी तो वो मिलेगा, बात मिलेगी आपके लिए। बैग जिसमें तुम चाहोगे उस रूप में मिल जाएगा, आप जिस से चाहेंगे से वो मिल जाएंगे परमात्मा, लेकिन उस रूप से नहीं मिलते, और रूप से क्यों मिलते हैं? वो लगन कम है, लगन की कमी, अपनी लगन की कमी है। आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं, ठीक, बहुत आनंद की बात है, परंतु आप अटकाल लगा लेते हैं कि ऐसे परमात्मा होना चाहिए, तो वैसे के वैसे मिलने में लगन जोरदार चाहिए। अब जैसी लगन है उसके अनुसार आपको मिलता है, पर लगन जोरदार मिला नहीं मिलेगा, जोरदार वो जरूर मिलेगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।